đứng anh chị. Mennyi vállaltak ilyen mikro-SP visszaforrasztást? Ja, Töntetem más kérdés. Egyáltalán érdemes, várj, kinyitáltam szétszönni. Válasz ilyen kínai telefonok ilyen mikro-SP-t visszaforrasztani? Vagy nem válasz ilyesmiket? Annál nem, azt mondom, hogy szétszedem, az nagyon vacak volt, ragasztom az egész belső. Ja, akkor az vacak telefon ki. 1500 nem veszem máskor az interneten. Az is igaz. Na, vissza. Nonémes telefont nem árultak, ha jól látom. Micsoda? Nonémeseket. Kínai. Na, na vissza. bocs.